Divaldopărire Franco. Divaldopărire Franco este un adevărat apostol al spiritismului. Întreaga sa viață și-a dedicat-o cauzei spiritiste și copiilor abandonați din suburbiile orașului Salvador de Bahia. S-a născut la 5 mai 1927, în Feira de Santana, Bahia și, încă din copilărie, comunică cu spiritele. A studiat la școala normală rurală din Feira de Santana, unde a obținut diploma de învățător primar în 1943. A lucrat ca funcționar la vechiul Nipase din Salvador, de unde a plecat în 1980. Este recunoscut ca unul dintre cei mai mari mediumuri și oratori spiritiști, iar în prezent este cel mai mare divulgator spiritist în întreaga lume. Curiculumul său revelă că este un excelent și devotat educator, cu peste 600 de copii adoptați și peste 200 de nepoți și strănepoți, deservind în prezent, zilnic, circa 2000 de copii, adolescenți și tineri din familii cu venituri mici, în regim de semi-internat și școală de zi. Orator desăvârșit, a susținut peste 20.000 de conferințe în mai multe de 2500 de orașe din Brazilia și din 71 de țări de pe cele 5 continente, acordând aproximativ 2000 de interviuri pentru radio și televiziune, atât în Brazilia, cât și în străinătate. A primit peste 800 de omagii din partea instituțiilor culturale, sociale, religioase, politice și guvernamentale. Ca medium, a publicat peste 250 de cărți, depășind pragul de 20 de milioane de exemplare vândute, în care sunt prezentați peste 200 de autori spirituali, mulți dintre ei ocupând un loc de renume în literatură, gândire și religiozitate universală. Lucrările sale au fost traduse în 18 limbi: germană, albaneză, catalană, daneză, spaniolă, esperanto, franceză, olandeză, maghiară, engleză, italiană, norvegiană, poloneză, cehă, turcă, rusă, suedeză și brai. Veniturile obținute din vânzarea acestor cărți, precum și drepturile de autor, au fost donate către Mansa Aduca Minho, Casa din Drum și alte entități filantropice. Spiritist convins, a fondat Centrul Spiritist Calea Răscumpărării la 7 septembrie 1947. Doi ani mai târziu, a început activitatea psihografică, transmițând diverse mesaje. Sub îndrumarea binefăcătorilor spirituali a păstrat ce a scris, până când, într-o zi, a primit recomandarea de a arde tot ce redactase până atunci, întrucât acele texte nu erau altceva decât un simplu exercițiu. Ulterior, noi mesaje au fost semnate de mai multe spirite, printre care și Joana de Angelis, care, vreme îndelungată, s-a prezentat drept un spirit prieten, rămânând în anonimat până la momentul potrivit pentru a se revela. Bșoană s-a prezentat ca îndrumătoare spirituală, scriind nenumărate mesaje, într-un stil plăcut, impregnată de o înțelepciune profundă și o iubire infinită, care aduceau alinare oamenilor nevoiași, oferindu-le îndrumare spirituală. În 1964, Divaldo, sub îndrumarea Joanei de Angelis, a selectat mai multe mesaje transmise de ea și a constituit Cartea Lumii de Iubire, devenind prima sa carte publicată. În 1988, a creat mișcarea Tu și Pacea, care s-a răspândit în toată Brazilia și peste hotare. Mansa Aduca Minho, Casa din Drum. Divaldo Franco și Nilson de Sousa Pereira s-au cunoscut în august 1945, când Divaldo preda la școala de dactilografie Nes do Carmo, în cartierul Quinze Misterios, din Santo Antonio, Salvador, iar Nilson s-a înscris acolo. S-a născut atunci o prietenie, o fraternitate spirituală care, Întemeiată și susținută de spiritism, avea să dureze toată viața. Împreună, au fondat în 1952 Centrul Spiritist Calea Răscumpărării și Casa din Drum, care astăzi constituie un admirabil complex educațional și socioasistențial, cu 44 de clădiri, dispuse pe străzi, în păduri și în jurul unui lac, unde sunt deservite zilnic peste 5.000 de persoane cu ajutor material, educațional și spiritual. Complexul satisface diverse activități sociale și educaționale, prenatal, creșă, școli elementare și medii, informatică, ceramică, panificație, broderie, reciclarea hârtiei, centru medical, laborator de analize clinice, asistență fraternală, caravana auta de susă, casa de cordialități și biblioteci. Mai mult de 35.000 de copii au trecut prin diferite cursuri și ateliere de lucru din Casa din Drum. Tot acest ajutor umanitar este menținut din vânzarea cărților mediumnice, înregistrări de seminare, cursuri, interviuri, conferințe și mesaje ale lui Divaldo înainte pe casete, CD-uri, DVD-uri și, în prezent, prin intermediul unei platforme specifice pe pagina web oficială al Casei din Drum. Onoruri. Divaldo Părire Franco a primit onoruri din mai multe țări și orașe din America de Nord, Centrală, de Sud, Europa și Africa. 20 decorații, 334 plăci de argint, aur și bronz, 54 medalii, 49 trofee, 43 felicitări, 187 diplome și certificate, 12 titluri onorifice semnificative. Dintre toate aceste omagii minunate, se remarcă 1988 Consiliul Local din Curitiba i-a acordat titlul de cetățean de onoare, la propunerea consilierului municipal de atunci, Marco Osisfer. Ceremonia de decernare a avut loc în incinta rectoratului Universității Federale din Paraná, în prezența unor autorități de renume, a unor personalități din domeniul artelor, științei, culturii, politicii, a reprezentanților mișcării spiritiste și a unui număr mare de prieteni. 1991 titlul Honoris Causa în științe umaniste, acordată de Colegiul Internațional de Științe Spirituale și Psihice, din Montreal, Canada. 1997, decretul Ordinului de Merit Militar, acordată de președintele Republicii Federative a Braziliei. 2001 medalia Chico Xavier, acordată de guvernul statului Minas Gerais. 2002 titlul de doctor honoris causa în științe umaniste, acordată de Universitatea Federală din Bahia. 2002 omagiu din partea Universității de State din Feira de Santana. 2005 titlul de ambasador al păcii în lume, împreună cu prietenul Nilson de Susă Părire. Titlul a fost primit la Dșănivă, Elveția, la 30 decembrie 2005, din partea Ambasadei Universale pentru Peace. 2008 la Paignton, în sud-vestul Angliei, a primit de la călugărul tibetan Kelsang Pau, reprezentant al fundației Kelsang Pau, care se dedică protejării copiilor aflați în pericol din întreaga lume, titlul de ambasador al bunătății în lume. 2012 i-a fost acordat lui Divaldo Părire Franco titlul de cetățean de onoare al Pământului Araucariei, oferite de către susținătorul proiectului, deputatul NY Prevost, la Teatrul Pozitiv. Divaldo Părire Franco, ca reprezentant al doctrinei spiritiste, de-a lungul vieții sale a reușit să divulge și să cultive învățăturile spiritiste nu doar în Brazilia, ci în întreaga lume. Adevărat apostol al lui Iisus Hristos, Divaldo a transmis lumii întregi învățături, speranță și iubire, tradus de Societatea Spiritistă Română.